Adakah nah atau hadis yang bolehkan kita pilih pemimpin atau ketua yang bukan Islam? Dan kalau Islam ada, apakah hukum memilih pemimpin bukan Islam? Begini pula kalau kita tidak ada calon pemimpin di kalangan orang Islam, macam mana nak buat pilihan? Apakah hukumnya pemilihan tersebut? Baik. Pendapat jumhur ulama, orang-orang bukan Islam tak boleh memimpin orang Islam. Tak boleh. Tak boleh duduk bawah perintah dia, tak boleh. Bumi ni Allah cipta untuk orang Islam sahaja. Orang bukan Islam menumpang duduk. Kaedah kita bila orang Islam lalu pada satu lorong, lepas tu ada pula lorong tu lalu kereta orang bukan Islam, kereta orang Islam kena duduk dalam lorong, kereta orang bukan Islam kena turun dalam parit. Kaedah kita. Faham? Tu yang sebenar. Tapi benda ni kita tak pernah dengar, pelik. Kerana al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam mesti atas sekali. Tidak boleh benda lain atas pada Islam. Sahabat-sahabat Nabi seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengharamkan, maknanya siapa saja orang Islam duduk di bawah perintah orang bukan Islam. Sehingga kalau kita duduk di negara bukan Islam, tak dapat mengamalkan Islam, wajib berhijrah. Tak hijrah, sayang negara tu, berdosa selama-lamanya. Baik, dalam kes pilihan raya ini berlaku ijtihad ulama. Nah, pendapat jumhur ulama tak boleh, kena pilih orang Islam juga. Walau kana fasiqa, walaupun orang tu fasik, kerana orang fasik Islam lebih baik daripada orang kafir yang baik, yang soleh umpamanya. Nah, walau bagaimanapun daripada siasah syariah, kita juga tunduk pada pandangan-pandangan ulama-ulama, kerana kita bukan ulama. Nah, nah, keputusan syura daripada ulama-ulama dunia membenarkan orang yang bukan Islam apabila mereka ini, kemenangan mereka menguntungkan Islam dan akan merugikan musuh-musuh Islam. Tu saja boleh mengundi orang yang bukan Islam, dengan syarat menguntungkan jemaah Islam dan tidak memberi keuntungan sedikit pun atau merugikan orang-orang yang memusuhi Islam.